To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a na zakończenie z najlepszymi życzeniami na resztę tego świątecznego czasu The Chipmunks i Can't Hit. What are you mice doing in here? Mice? This is our session. We came in here to make a Christmas boogie. Who do you think you're talking to? This is 1968, brother, not 1958. Now, you mice gotta get it together. Now, if you want to hang around here, you just gotta be quiet. Mice? Who are you calling mice? We're chipmunks. All right, chipmunks. Cool it now and listen. Christmas is a time when you're supposed to have lots of chill. I said Christmas is a time when you're supposed to have lots of chill. I got the blues for the world with all its troubles and fear. Now here is one thing that the heat would like to give to you. I said here is one thing that the heat would like to give to you. A little Christmas boogie will chase away your blues. Chase them away, brother! Hey, Alvin, where are you at? Come on, Alvin! Stay out of it! Yeah, Alvin! Quiet. They really turned me on, I believe is the expression. Listen, Alvin, get with it. Try some of this. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/3. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Boże Narodzenie. 25 grudnia jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Przyczyny tragedii pod Człuchowem wciąż nieznane. W pożarze domu wielorodzinnego zginęły dwie osoby, jedna jest ranna. Atak islamskich bojowników na wojskową bazę koło lotniska w stolicy Somalii. Ostrzał nastąpił podczas świątecznego przyjęcia. A w serwisie też Boże Narodzenie poza domem. Przede wszystkim Egipt z racji bliskości, bo to 4 godziny lotu. Ale i na Podhalu turyści dopisali. Dwie ofiary śmiertelne pożaru domu wielorodzinnego w kaszubskiej wsi Polnica koło Człuchowa. Skąd wziął się ogień? Strażacy na razie nie informują. Pożar zauważyła mieszkanka wsi, która zdołała ewakuować 3 osoby i wezwać strażaków. Relacjonuje w rozmowie z Trójką dyżurny Straży Pożarnej w Człuchowie Kazimierz Cysewski. My w sumie ewakuowaliśmy 3 osoby, no z czego te dwie no to były śmiertelne, była prowadzona reanimacja, no ale niestety nie przyniosło to skutku. No i ta trzecia osoba wyskoczyła sama i została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego i odwieziona do szpitala, do Człukowa. Poszkodowana osoba jest lekko poparzona, przyczyny pożaru badają strażacy i prokuratura. Sami islamiści przyznają, że celem ataku było bożonarodzeniowe przyjęcie w wojskowej bazie. W Somalii bojownicy z organizacji Al-Shabaab ostrzelali jednostkę wojsk Unii Afrykańskiej. Do zdarzenia doszło na obrzeżach międzynarodowego lotniska w Mogadiszu. Po kilkugodzinnej wymianie ognia atak odparto. 3 islamiści zginęli podczas walki, 2 wysadzili się w powietrze, a 3 innym udało się uciec, informuje rzecznik misji Unii Afrykańskiej. Rzecznik Al-Shabaab z kolei oświadczył, że bojownicy zabili 14 osób świętujących w bazie Boże Narodzenie. Agencja Reutera jednak przypomina, że somalijscy rebelianci zazwyczaj zawyżają liczbę ofiar swoich ataków. Strona rządowa natomiast zaniża swoje straty. Teraz w serwisie o polskiej pomocy dla mieszkańców palestyńskiego Betlejem. Dochód polskiego stoiska na przedświątecznym kiermaszu w Betlejem przekazano na projekty pomocowe w mieście Narodzin Chrystusa. Bożonarodzeniowy kiermasz na placu Żółbka to w Betlejem wieloletnia tradycja. Wśród stoisk od kilku lat jest także kiermasz z polskimi projektami. W tym roku cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Przywieźliśmy z Polski polskie ozdoby świąteczne, przywieźliśmy słodycze. Dostaliśmy również przesyłkę od Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej. Posłowie wsparli nas słodyczami i różnymi polskimi, można powiedzieć, gadżetami z łowickimi wzorami, które tutaj też się bardzo spodobały. Mówi polska przedstawiciel w autonomii palestyńskiej Aleksandra Bukowska-McCabe. Pieniądze zarobione na kiermaszu trafiły do betlejemskiego Peace Center oraz do miejscowego sierocińca prowadzonego przez polskie siostry Elżbietanki. Polska od wielu lat pomaga finansowo placówce. Każda pomoc jest mile widziana, także zachęcamy wszystkich sponsorów i wolontariuszy, którzy chcieliby tutaj przyjechać i wesprzeć siostry. Szczególnie w tej chwili pomocy i wsparcia wymaga plac zabaw, które siostry budują same. W betlejemskim sierocińcu mieszka w tej chwili 30 dzieci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt tysięcy turystów zdecydowało się spędzić Boże Narodzenie w Zakopanem i okolicach. Ci, którzy przyjechali, nie żałują. Zakopane ma coś w sobie, że te święta to tak jakoś inaczej człowiek odczuwa. Ten śnieg, dlatego już jesteśmy drugi raz rzędu. Za pierwszym razem nam się bardzo spodobało i postanowiliśmy w miarę możliwości co roku spędzać święta. Przyjechaliśmy z Niemiec. Mały land, Rheinland-Pfalz nazywa się, tak samo małe góreczki, ale u nas nie ma śniegu, jest tylko deszczyk. Nagotują, pojemy i wyśpimy się, zażyjemy świeżego powietrza. W górach zimowa pogoda jest już od dłuższego czasu. W Warszawie śnieg spadł dopiero teraz, ale niektórych zima odstrasza i zdecydowali się na Boże Narodzenie w bardziej egzotycznych warunkach. Przede wszystkim Egipt z racji bliskości, bo to 4 godziny lotu i 28 stopni. Na Cyprze, Maroko czy na Wyspach Kanaryjskich. Dominikana, Meksyk, Malediwy. To już są wyjazdy związane z dużo wyższą ceną. Wymienia Paweł Stanisławski z jednego z biur podróży w Koszalinie i dodaje, że hotele także w krajach arabskich dostosowały się do zachodnich obyczajów. Stoją różne postaci Mikołajów z reniferami, obsypane watą udającą śnieg. Sami się z tego śmieją. Tak jest pod palmami, a u nas śnieg prawdziwy. Pada i się nie topi, no bo prawie w całym kraju tej nocy temperatury poniżej zera. Ale uwaga, to oznacza, że zamarza to, co ostatnio, czego było ostatnio dużo, czyli deszcz, a zatem na drogach i na chodnikach ślisko. Temperatury na drugi dzień świąt w Suwałkach minus 5, w Białymstoku 4 poniżej zera, w Olsztynie i Bydgoszczy 3 stopnie pod kreską, w Warszawie, Poznaniu i Łodzi minus 2, w Gdańsku, Wrocławiu i Kielcach minus 1, w Krakowie i w Katowicach 0, a w Szczecinie i w Koszalinie plus 1 stopień. Śnieg głównie w południowej części kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Brand new style. Oh yeah. Oh. a whole lot of skeletons too. God knows you will now, because you prove yourself to me in so many ways. I'm gonna stick by you, baby, for the rest of my days. Just because a package's been wrapped and open, sure don't mean the merchandise is bought. No, no, no, no, no, baby. Just because a package's been wrapped and open, sure don't mean the merchandise is bought. I don't know. You made a bad beginning, baby. But for me, I know you wanna make, you wanna make a new start. Oh yeah. Oh yeah. Oh Lord, yeah. Just because the pocket's been wrapped in a, sure don't mean a merchandise is bought. No, no, no. Dziś niezwykłe wydanie audycji Soul, muzyka duszy. Muzyka dla tych, którzy nie mają możliwości cieszenia się świętami. To wcale nie muszą być bezdomni, niezamożni i bez rodziny. Pomyślmy czasem o nich, o ludziach, którzy potrzebują naszego wsparcia. Niekiedy po prostu dobrego słowa. Przestańmy udawać, że wszystko jest takie piękne dookoła, zwłaszcza w święta. Zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy popatrzeć, czy przypadkiem najbardziej samotni nie są ci wokół nas. Elżbieta Malinowska i Hirek Wrona witają Państwa w audycji Soul, muzyka duszy. Dobry wieczór. Nasze spotkanie otworzył Alder Ray Black, a teraz zaśpiewała przepięknie Barbara George, i to było nagranie z jej jedynej płyty, którą wydała w roku 61, a ten singiel ukazał się rok później. czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Jutro 15. rocznica śmierci znakomitego, wielkiego, genialnego artysty Curtisa Mayfielda. Little child, running wild, watch your wild. One moment, please. Just reading into it, baby. Yeah. Make me. Yeah, I hear you. Tribute mixtape to z Curtis Mayfield, zrobiony przez DJ-ów Steve'a Nasha i Functiona, naszych mistrzów świata w turntablizmie. Pozostajmy przy tych, którzy są dzisiaj samotni i czują się samotni, albo po prostu jest im smutno. Hang around me no more, heartache. Stop knocking. knocking at my window. I don't want to hear what you have to say. You can go join Mr. Trevor and be on your merry way. 'Cause I found the love I needed all the time. I found the love, help me ease my troubled mind. Dark clouds hanging over my head. Oh, but this time sure won't rain on me. Bardzo pięknie zaśpiewała Ann Peddles, o której właściwie trudno znaleźć jakiekolwiek informacje. Nagranie z 72 roku, Trouble, Heartaches i Sadness. Tak był zatytułowany ten utwór. Teraz Babyface.

Solitude. Taki tytuł nosiło to nagranie Dr. John z albumu Duke Legend z roku 2000. Jeszcze jeden utwór o tym samym tytule. Znakomity basista, znany ze współpracy między innymi z Comonem i Robertem Glasperem, który pochodzi z Filadelfii i potrafi czarować na tej swojej gitarze basowej, Derek Hodge. Jeszcze chciałem Państwu jeden list przytoczyć od pana Piotra. Czy patrząc na tę masę krzywdy ludzkiej na świecie, można być do końca człowiekiem radosnym? Dzisiaj są media. Dzisiaj docierają do nas informacje bardzo szybko. Możemy właściwie sami do nich docierać i widzieć ten ogrom zła, który towarzyszy temu światu. Ja stoję na stanowisku, że jednak trzeba szukać tych pozytywnych elementów, chociaż nie zawsze się udaje. So what is the answer to the question of you? What do I look for? What shall I do? Which way do I turn when I'm feeling lost? If I sell my soul, now what will it cost? Must I become naked? No image at all. Shall I remain upright? Or get Prince. Takie troszkę zapomniane nagranie. Słuchając tego utworu, pomyślałem sobie o moim koledze. Znaliśmy się bardzo wiele lat, kłóciliśmy się o muzykę. Kiedyś studiowaliśmy razem w Rzeszowie. On grał w jednym klubie imprezy, ja w drugim. I on zawsze mówił o mojej muzyce, że grasz coś takiego, gdzie ciągle trąby grają. Ja z kolei o jego ulubionej muzyce mówiłem, że to są druty. I tak się kłóciliśmy o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą przez wiele lat. I wreszcie 24 grudnia 1999 roku dowiedziałem się od Ani Ortodoks, że odszedł od nas. Zawsze gdzieś tam i w sercu, i w głowie Tomek Beksiński u mnie będzie. Jedno z najpiękniejszych nagrań Tiny Turner jeszcze ze swoim pierwszym mężem Ike'em. I chciałem Państwu przytoczyć jeszcze fragment listu od pana Piotra, już innego pana Piotra. Z racji specyfiki naszej pracy można powiedzieć, że statystycznie co drugie święta spędzamy poza domem. Wszystko zależy od tego, czy jest nas Polaków na danym statku więcej czy mniej, bo pan Piotr jest marynarzem. Dobrze jak jest kucharz, to święta są mniej lub bardziej tradycyjne. Niemniej obfitość potraw i atmosfera, tudzież alkohol, nie zastąpił atmosfery świąt spędzanych z najbliższymi. W dobie internetu ten kontakt jest o wiele łatwiejszy. To też spowodowało wczoraj, śledząc relację słowno-fotograficzną z przygotowań do kolacji podczas jej trwania, łza w oku co chwilę się kręciła, patrząc na twarze dzieci i żony. Serce przepełniało tęsknotą za najbliższymi, a kolacja spędzona w marynarskim gronie w żaden sposób nie zrekompensowała tej rozłąki. Na 16 lat pracy na morzu to 7 święta spędzone na burcie.

The Miss Education of Lauryn Hill. Mam nadzieję, że Lauryn niebawem powróci do nas jakoś nieoczekiwanie. Absolutnie się na to zgadzam z nową płytą, tak jak to zrobił D'Angelo, bo od tego albumu minęło już 16 lat, więc czas zabrać się do roboty. Ja życzę Państwu jeszcze wesołych świąt i pamiętajmy o tych, którzy mogą czuć się samotni. Gdzieś tam zapukajmy do sąsiada, czy wszystko u niego w porządku. Spójrzmy, czy nasze dzieci cieszą się naprawdę, czy tylko gdzieś tam siedzą u siebie w pokojach, czy najbliżsi są z nami i cieszą się naszą obecnością od rana do wieczora. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za te wszystkie spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy, bo spotkamy się już za rok, dokładnie 1 stycznia 2015 roku. Na zakończenie jeszcze jedna przepiękna piosenka, I'll Never Forget You, wykonają Paris Jones i na gitarze zagra pięknie Jay Vale. Dobranoc Państwu.